to znak, że właśnie wjechały wow zdrabki. Nowość wow zdrabka. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 4 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Specustawa powodziowa z podpisem prezydenta. Południowy zachód Polski zmaga się ze skutkami popowodziowych szkód. Słowacki premier chce wrócić do standardowych relacji z Rosją. Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę powodziową. Specustawa przewiduje m.in. wsparcie dla kredytobiorców z terenów dotkniętych powodzią. Państwo weźmie na siebie spłatę 12 rat kredytów osób, których nieruchomości zostały zniszczone przez wielką wodę. Pomoc zostanie przekazana również przedsiębiorcom. Na ten cel przeznaczonych zostanie 1 000 000 zł. 1 000 zł zasiłku losowego na wsparcie celu edukacyjnego otrzymają uczniowie z zalanych terenów. Ustawa przewiduje także dodatkowe dni urlopu, które powodzianie będą mogli wykorzystać na odbudowę swoich nieruchomości. No, w południowo-zachodniej Polsce wciąż są usuwane skutki powodzi, które dotknęły te tereny, mówi wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Woda zniszczyła setki budynków użyteczności publicznej. Na całym Dolnym Śląsku mamy ponad 700 obiektów użyteczności publicznej zniszczonych, różnych, natomiast samych mieszkań czy budynków mieszkalnych to jest ponad 8 tysięcy, więc widać, że to jest naprawdę ogrom spraw, natomiast akurat lądek w stronie to jest zniszczenie małych miejscowości w zasadzie w 70%. Ponad 4 tysiące budynków zostało sprawdzonych przez inspektorów nadzoru budowlanego, a do 400 z nich nie można wrócić. Izrael nakazuje ewakuację mieszkańców 24 miejscowości południa Libanu. Ewakuowani mają być m.in. mieszkańcy jednego z największych miast w tamtej części kraju, czyli 100-tysięcznej Natabii. Nie pozwolimy, by bojownicy Hezbollahu wrócili w rejon południowego Libanu, powiedział głównodowodzący wojsk izraelskich generał Herzi Halewi. Przekonywał, że operacja lądowa w Libanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom północnego Izraela. Powrót mieszkańców wymaga zniszczenia infrastruktury terrorystycznej, którą Hezbollah zbudował w pobliżu granicy, aby móc napadać na nasze osiedla i zabijać izraelskich cywilów. Jesteśmy zdeterminowani, by zniszczyć tę infrastrukturę i zabić każdego, kto z nich korzysta. Nie pozwolimy Hezbollahowi w przyszłości na powrót do tego rejonu. Będziemy nadal zadawać poważne straty Hezbollahowi w Bejrucie, Dolinie BK i w południowym Libanie. Izraelska armia poinformowała również, że w południowym Libanie zginął izraelski żołnierz. Wcześniej Tel Awiw donosił o 8 zabitych wojskowych. Premier Słowacji Robert Fico planuje powrócić do standardowych relacji z Rosją. Powiedział, że zrobi wszystko w tym kierunku, jeżeli wojna na Ukrainie zakończy się za jego rządów. Według słowackiego premiera coraz więcej polityków mówi o potrzebie zawarcia kompromisu pomiędzy Rosją i Ukrainą. Każda wojna kończy się przy stole negocjacyjnym. Unia Europejska potrzebuje Federacji Rosyjskiej i odwrotnie. Robert Fico zaznaczył jednocześnie, że Bratysławie będzie zależało na przyjaznych relacjach z Kijowem. Dodał, że pomimo różnicy zdań w niektórych kwestiach między nim a ukraińskim premierem Denysem Szmyhalem panuje bardzo dobra chemia. Premier Słowacji podkreślił, że Ukraina powinna pozostać krajem tranzytowym dla surowców energetycznych. Ma to być tematem słowacko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych zaplanowanych na poniedziałek. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Opowieści o Białym Domu i jego mieszkańcach. W radiowej Trójce odbyło się spotkanie z Markiem Wałkuskim. Wieloletni korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych mówił o swojej najnowszej książce Zakamarki Białego Domu. Staram się pokazać od kulis to miejsce, które ludzie znają w zasadzie z zewnątrz. Dzięki temu, że przez ostatnie lata byłem w ścisłym korpusie Białego Domu, mogłem obserwować i ludzi, i mechanizmy działające w Białym Domu z bliska. I to starałem się przekazać w mojej książce. Spotkanie z udziałem publiczności prowadził Michał Nogaś. Rozmowy będzie można wysłuchać dziś na antenie programu trzeciego po godzinie 22, a w poniedziałek, 7 października, Marek Wałkuski poprowadzi po 23 latach przerwy poranne pasmo. Zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i nad ranem mglisto na wschodzie, potem wszędzie pochmurno i może padać deszcz. W ciągu dnia 6 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 12 w centrum i 15 na Pomorzu. Trójka. Trójka pod Księżycem. Muszą Państwo wiedzieć, bo Ty, Basko, pewnie wiesz, jest taki wieczór wcześniej, kiedy krążą różne informacje, tak jakieś nie do końca formalne pod tytułem, a może by Pan nie wyjeżdżał, może jeszcze Pan zostanie z nami, a jakby Pan chciał iść na spacer, to może nie na spacer, tylko zapraszamy jednak na tą galę. Bardzo byśmy chcieli, żeby tam Pan był. No a tutaj jakby kompletna cisza i tym bardziej się kompletnie tego nie spodziewałem, ale też się nie spodziewałem z racji tego, że w mojej kategorii byli naprawdę absolutnie wybitni koledzy. Tym bardziej było to cudowne zaskoczenie i bardzo miłe zaskoczenie. Wiedziałam, raczej czułam, że spotkam się na festiwalu w Gdyni z Jackiem Borusińskim i że będzie prawdopodobnie jedynym aktorem, z którym porozmawiam. No, w Gdyni nie udało się nagrać rozmowy, natomiast jury doceniło jego bezpretensjonalną, poczciwą rolę małomiasteczkowego listonosza. Ogromnie cieszymy się, bo sekundujemy Mumio od ponad 20 lat chyba, a Jacek jest jednym z trzech filarów grupy. W filmie Wróbel bez Mumio Jacek, bez Mumio, ale w drużynie Wróbla świetnej, pozostał sobą i nie było łatwo Wróbla nawet po festiwalu ustrzelić, ale jak słyszymy, udało się. I jak żywy pojawi się jeszcze w Trójce pod Księżycem. Witamy w październiku w wydaniu Po Gdyni i nie tylko i już zaglądamy na listę słów kluczy, które czekały na swoją ilustrację muzyczną. Oto pierwsze słowo tej nocy, energetyczne i euforyczna piosenka, którą dobrze znamy. Zapraszamy. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Don't stop me now. Don't stop me now. I'm having a good time. Just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop. Euforyczna piosenka, bo taką odpowiedział Michał na słowo, hasło euforia, podpowiedziane nam przez maestro Jarosława Szemeta. Oskara operowego, młodziutki dyrygent, dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej w Gdańsku na gali International Opera Awards. Co prawda nie otrzymał, ale i tak jest fantastyczny. Był nominowany w kategorii Rising Star, czyli wschodząca gwiazda, ale oprotestowaliśmy tę kwalifikację, bo dawno ta gwiazda już wzeszła. I na pewno w kategorii dyrygent otrzyma jeszcze tę nagrodę. Tymczasem nasza ekipa to Grażyna Oczkowska, Wojtek Dorosz i Michał Żołądkowski. No i pozostajemy w Gdańsku, bo już mamy połączenie z wicedyrektorem Teatru Wybrzeże, pan Radosław Paczocha. Halo? Dobry wieczór. Witamy. Witamy w nowym sezonie, który rozpoczęli państwo premierą. Grano już co prawda latem w Amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim. No ale teraz odbyła się premiera na dużej scenie. Przypomnijmy więc, bo rozmawialiśmy na ten temat, na czym polega wyjątkowość tego spektaklu, jego bardzo długa i zarazem bardzo krótka historia. Tak, dobrze powiedziane. Długa i krótka jednocześnie, bo mówimy o musicalu Alles Schwindel, tak przynajmniej nazywał się w oryginale, czyli Wszystko Schwindel. Dwóch żydowskich twórców mieszkających w Berlinie w międzywojniu. Marcellus Schiffer, który rok po napisaniu libretta do Wszystko Schwindel popełnił samobójstwo, i Misza Spoliański, który dwa lata później opuścił Berlin, bo już doszedł do władzy Hitler i emigrował do Londynu i pracował również w Hollywood z Hitchcockiem. Natomiast historia tego ich wspólnego dzieła rzeczywiście skończyła się wraz z dojściem Hitlera do władzy, dlatego że oczywiście cały dorobek żydowskich twórców, który w owym czasie w jakiś tam sposób funkcjonował w berlińskich teatrach czy kabaretach, czy w ogóle w niemieckich, no po prostu zniknął. Niemcy przypomnieli sobie o tym musicalu w roku 2017, od tamtego czasu, a dokładnie Teatr Gorkiego w Berlinie. Od tego czasu już było kilka realizacji w Niemczech, natomiast nasza realizacja jest pierwszą realizacją w języku polskim, czy w ogóle na terenie Polski, graną po polsku. Zamówiliśmy tłumaczenie u Iwony Nowackiej. Songi pisał Michał Chludziński, a reżyserował Paweł Aigner, który zresztą przyszedł do nas tym pomysłem, jest pomysłodawcą tego, żeby wskrzesić Wszystko Schwindel w Polsce. No, tak się stało, że w Gdańsku. Cieszymy się z tego, bo to jest premiera, która, mam wrażenie, podoba się widzom, która została dobrze przyjęta przez naszych widzów, ale ona ma w sobie pewną szlachetność. Jest to rozrywka, ale ona ma w sobie pewną szlachetność i pewien, ja bym powiedział, taką melancholijną nutę. Przypomina też czasy literackiego kabaretu. Ma duże poczucie humoru, ale jest też, bym powiedział, taką pewną, z takim inteligenckim sznytem napisaną, burleską. Więc dodatkowym jakimś atraktorem, tak nam się przynajmniej wydaje, jest cała warstwa dźwiękowa, cała warstwa muzyczna, która została odtworzona, bo dostaliśmy taki wyciąg fortepianowy, zresztą tylko on przetrwał wojnę, i kierownik muzyczny tego naszego przedsięwzięcia, czyli Piotr Klimek, zadał sobie wielki taki wysiłek odtworzenia tej partytury z rozpisaniem na wszystkie instrumenty, które w oryginalnym zamiarze Miszy Spoliańskiego miały wybrzmieć. No i dokonaliśmy takiej rekonstrukcji, czy dokonana została taka rekonstrukcja. Dzieło ożyło, nie tylko ożyło, ale cieszy się powodzeniem, bo już widzę, że bilety na listopadowe spektakle się sprzedają, i to całkiem prędko. Więc żegnaliśmy lato Schwindlem na scenie letniej w Pruszczu, a teraz przywitaliśmy jesień. Mam nadzieję, że ten spektakl zostanie z nami na nie tylko kilka pór roku, ale i kilka sezonów teatralnych. Mm-hmm. No właśnie, ja poczytałam troszkę na ten temat i przypomnę może na wszelki wypadek, że ów spektakl stworzyli panowie w roku 1929, a premiera, czy prapremiera w Niemczech odbyła się w 1931. To taka pierwsza przypominajka. Druga, że Misza Spoljański był Żydem na pół polskiego pochodzenia. Matka była Polką. Urodził się w roku 1898 w Imperium Rosyjskim jeszcze, ale w Białymstoku. I tutaj też ciekawostka, pan ją podał parę miesięcy temu, że Paweł Aigner mieszka w Białymstoku. No właśnie, ale to pewnie zbieg okoliczności. No, niemniej może funkcjonować jako wspomniana ciekawostka. No to teraz jeszcze powiedzmy, że to przeniesienie z amfiteatru letniego w Pruszczu Gdańskim na dużą scenę Teatru Wybrzeże wiązało się z pewnymi zmianami. Tak, dosyć znaczącymi zmianami, no bo oczywiście scena letnia jest bardzo wdzięczna i bardzo wdzięczna jest też widownia. To jest ogromna widownia na 1000 widzów niemalże, ale nie ma takich możliwości technologicznych jak nasza wyremontowana, świeżo, duża scena. I ciągle jest to jeden z takich niewielu spektakli, które, bo wiele spektakli na dużą scenę po prostu przenosiliśmy z innych scen. W związku z tym tak naprawdę wyzwolenie i dopiero teraz wszystko Szwindel jest drugą premierą na dużej scenie, która jest jakby pomyślana już jakby wymyślona przez reżysera na te konkretne warunki sceniczne z użyciem zapadni, z użyciem obrotówki, z użyciem tej maszynerii, która w tym momencie jest cała skomputeryzowana i oczywiście jest to niemałe widowisko, jeszcze gra orkiestra na żywo, w związku z tym dzieje się oczywiście bardzo wiele i dzieje się bardzo efektownie, natomiast rzeczywiście Paweł Aigner niejako stworzył dwa przedstawienia, no bo to sierpniowe musiało być pokazane w zupełnie innych warunkach, teraz miał troszkę więcej czasu, mógł popracować z aktorami. No i oczywiście tak się stało i przede wszystkim zaadoptować to widowisko do nowej sceny i jej możliwości technicznych, więc można powiedzieć, że ta, że tak powiem kolokwialnie, zabawka nieźle hula, nieźle się tam jakby ta inscenizacja też jakby bazuje na tych możliwościach sceny, no ale jak to powiedział jeden z dosyć znanych reżyserów, pewnie nie pojeździmy, no bo w związku z tym ciężko będzie zaadoptować to przedstawienie, no chyba, że znowu reżyser wyreżyseruje po raz kolejny inne wejścia, inne zejścia i inny montaż scen. No ale to już się trochę przyzwyczajamy, bo w zeszłym sezonie nas spotkało sporo zainteresowania naszymi tytułami ze strony różnych festiwali. I się niestety odbijaliśmy od możliwości technologicznych innych scen. Trochę nas to martwi, bo nie wszyscy to wiedzą. Potem nie jedziemy na taki festiwal i stajemy się, że tak powiem, zakleszczeni w tym swoim postępie technologicznym, że tak powiem. No ale oczywiście nie, na szczęście nie dzieje się tak z każdymi przedstawieniami. Zaraz właśnie skończyliśmy set premierowy Szwindla, ale już za chwilę jedzie Piękna Zośka na festiwal do Kielc. Iwana Księżniczka-Burgunda będzie otwierać festiwal Gombrowiczowski w Radomiu w przyszły weekend. Mamy też już zaproszenie z Boskiej Komedii, więc na szczęście możemy trochę pojeździć i pokazać to, co tutaj robimy w Gdańsku. No tak, opowiadaliśmy wokół tego spektaklu, natomiast w samym nim, jak przeczytałam, bo nie widziałam go, właśnie wracałam z Gdyni z festiwalu, no i nie mogłam zahaczyć o Gdańsk, no ale w samym nim jest i miłość, tak, i jakaś przygoda, no ale to wszystko i tak Szwindel. Tak, to wszystko Szwindel, to jest bardzo tak przewrotnie napisana historia miłosna dwojga ludzi, którzy z jednej strony się w sobie zakochują, czy jakoś sobą się fascynują, z drugiej strony no, odkrywają przed sobą, znaczy najpierw udają kogoś, kim nie są, potem odkrywają, zdejmują te maski, zdejmując te maski, też mają ochotę uciec przed uczuciem tym razem, bo boją się tej bliskości, boją się tego wyzwania, jakim jest to uczucie, które ich zawłaszcza, więc jest w tym zapisana jakaś taka historia zakochiwania się, ale to się rzeczywiście dzieje w świecie, w którym no nic nie jest takie, jakim się wydaje być, i ci bohaterowie też są troszkę takimi przedstawicielami świata, które zamieszkują. Paweł Aigner to tłumaczy tym, że no dwóch żydowskich twórców przeczuwało jednak, że to jest ta wolność i ta swoboda tych kabaretów berlińskich i ten piękny świat, on jest troszkę na kredyt. I że to się zaraz skończy i się okaże, że to było jednak wszystko szwindel. Więc czy tak było w istocie? Myślę, że mamy prawo tak myśleć. Mamy prawo tak myśleć, bo jest coś w tej burleskowym świecie, w tej burleskowej strukturze jest coś, co no jakby nie pozwala zapomnieć o grozie świata. Tak mi to trochę przypomina, jak kiedyś Grzegorzewski zrobił taki spektakl, w którym Szczęśliwe dni połączył z Wesołą wdówką i tego Becketa połączył z operetką. Usta milczą, dusza śpiewa? Czy to nie było to przypadkiem? Tak. I tutaj też są cytaty z operetek, są takie właśnie nawiązania, niby wszyscy się dobrze bawią, ale jakąś taką wionie pustką czasem, jakimś takim ktoś umiera, kogoś wynoszą, ktoś się pojawia, za chwilę ten ktoś znika, już więcej się nie pojawia. Jakby ten archipelag postaci, który się tak przemyka przez tę scenę i oczywiście mnóstwo kostiumów za sceną, które pozwalają, bo taka jest też ta konwencja burleski, że ci sami aktorzy ciągle się wcielają w kolejne postaci. Nie ma tam ciągłości, nie ma tam tego, że możemy się z jakąś poza głównymi dwójką głównych bohaterów, że możemy do jakiejś postaci się przyzwyczaić i mamy pewność, że ona pozostanie z nami. Nie, ona szybko znika z tego świata, ona szybko znika z zasięgu naszego wzroku i jest w tym coś takiego właśnie, jakby tę operetkę pocierać Becketem, tak? Jakby ta groza świata i ten szwindel, który niby jest rozrywkowym szwindlem, bo jest tym też również i teatrem, tym udaniem teatralnym, ale jest też tą grozą nadchodzącej katastrofy, czy takiego poczucia, że to życie, no tak jak sobie, tak jak to powiedziałem, no autor libretta rok później popełnia samobójstwo po premierze, jakby ta beztroska, no nie wiem, to jest depresja komedianta, no, więc tam jest coś tam jest ukrytego. Może my też już nie umiemy zapomnieć o tym jednak, jaki to był czas i co było za chwilę, ale wydaje mi się, że nie jest bezpodstawne myślenie, że ci, którzy tu tworzyli, też takie różne przeczucia mieli. I takie poczucie może, że żyją rzeczywiście, no że ta orkiestra gra na Titaniku. Tak. Przypomnę, że to pan Radosław Paczocha, wicedyrektor Teatru Wybrzeże, jest naszym pierwszym gościem, no nie licząc wypowiedzi początkowej Jacka Boruszyńskiego. Energetyczny, też euforyczny początek nowego sezonu premier w Teatrze Wybrzeże. A teraz bardzo krótko, proszę, bo mamy jeszcze trójkę gości. Oto nadchodzi kolejna premiera, za gości ona w Starej Aptece. Radosław Rychcik pracuje nad zmianą Edwarda Louis. Myśleliśmy, że ta premiera nastąpi trochę wcześniej, ale jeden z aktorów musiał się poddać operacji, no i oczywiście przełożyliśmy tę premierę nieco później, ale może i dla tej premiery nie najgorzej. Będziemy mogli zwrócić na nią uwagę. I jeszcze w tym roku inny Radosław Stępień z kolei wraz ze swoim dramaturgiem Konradem Hetelem będą pracować nad takim gdańskim przedstawieniem. Mówię gdańskim, bo temat będzie gdański. To przedstawienie się nazywa tak jak dramat Uniłowskiego, czyli Wspólny pokój. Będzie dotyczyło takiego momentu w historii Gdańska. To jest takiego szczególnego momentu, w którym się ta tkanka miejska czy tkanka społeczna tworzyła. To jest grudzień 1945 roku, przy Gdańsku Śródmieście zbombardowany. Przyjeżdżają uchodźcy z całego kraju i próbują, po prostu zaczynają tu żyć. Więc liczymy na ma też taki spektakl związany z Trójmiastem. Potem będzie jeszcze premiera Britannica, Racina, z rolach głównych Piotr Biedroń i Dorota Kolak, reżyseruje Grzegorz Wiśniewski. Liczymy też na kolejny tytuł na dużej scenie, czyli Potop. Ten potop? No chyba jednak nie do końca ten, bo będzie pisał Michał Siegoczyński i mnie reżyserował, więc trudno się spodziewać, że to będzie ten potop, ale będzie to na pewno potop, w którym będzie dużo dyskusji o potopie i oczywiście dużo pewnie popkulturowych czy kulturowych odniesień. No tak, raczej tak, bo nie spodziewał się, że to będzie jednak... Już się cieszymy. Tak, no tam będzie na pewno też jakieś nawiązanie do filmu i mnóstwo pewnie innych odniesień, natomiast no, cieszymy się już na tę premierę też. Tak. No to tyle na otwarcie sezonu w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ale panie Radosławie, pan tego nie wie może, kiedy byliśmy na Festiwalu Szekspirowskim i prowadziliśmy program z dziedzińca GTS-u, wymyśliłam, że nasi goście będą podpowiadali takie słowa. Wzięło się to oczywiście z Szekspira. Słowa klucze, słowa ich zdaniem opisujące czy opowiadające nasz świat. Mamy już tych słów już ponad 30, a to było zaledwie na początku sierpnia. No więc teraz już ofiarą tej zabawy padł pan dyrektor Adam Orzechowski, bo był wtedy naszym gościem na Festiwalu Szekspirowskim, a teraz pana pytam o właśnie takie słowo. To spontanicznie je rzucamy, a potem za tydzień Michał ilustruje muzyką. Taka zabawa. Pańskie słowo? Ja bym powtórzył to, co już powiedziałem. Jedno słowo? Jedno tylko. Niestety tak. Chciałem powiedzieć wspólny pokój, ale no to powiem wspólnota. No, no dobrze. Podejrzewałam pana o grozę, ale dobrze. Wspólnotę wpisujemy. Wspólnota. Bardzo więc dziękujemy. Pan Radosław Paczocha był naszym pierwszym, nie licząc wypowiedzi Jacka Borufińskiego, gościem. Raz jeszcze dziękujemy i do zobaczenia w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. A za kilka... tak, zapraszam. No oczywiście, przyjmujemy zaproszenie, a za kilka minut połączymy się z Katowicami. A może wszystko Szwindel oznacza totalny relatywizm? Takie muzyczne brzmienie otrzymało hasło relatywizm, wytypowane przez pana Jarosława Wojciechowskiego. Przed tygodniem gościł w Trójce pod Księżycem w Teatrze Muzycznym w Gdyni. No i muzyczny bardzo początek sezonu 2024-25, bo oto także w Katowicach, już podajemy elektryzującą wiadomość, w Katowicach gości Broadway. To dzieje się naprawdę, proszę państwa, skoro autor przekładu jest z nami, pan Daniel Wyszogrodzki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skoro przekład, to jest to tłumacz, dziennikarz muzyczny, także radiowy, wykładowca Akademii Teatralnej. Och, czego nie przełożył pan Daniel? Otóż przełożył West Side Story, The Sound of Music, Żółtą Łódź Podwodną, Kotów, chyba tak należy odmienić, Upiora w operze, co jeszcze? Deszczową piosenkę, Mamma Mia, mam wymieniać dalej? Nie, bo zajęłoby mi to pół godziny. No, więc do tematu natychmiast, bo rzeczywiście jest to absolutna bomba, która krzywdy nikomu nie zrobi, a wiele radości sprawi. O czym rozmawiamy? No to prawda, bo jest to pierwsza właściwie w historii, można powiedzieć, współpraca Broadwayu z Polską, ale to nawet do tego stopnia, że powstał musical stworzony przez twórców amerykańskich związanych z Broadwayem, a jego premiera, prapremiera światowa odbędzie się właśnie w Katowicach. W sali Katowice, miasto ogrodów, to jest obiekt, w którym kiedyś jest to sala, była sala Nospru, czyli filharmonijna, na 1000 osób widownia ze świetną akustyką, położona w samym centrum miasta, bardzo blisko stacji kolejowej. Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, bo nie jest ono jakby naturalnie kojarzone jako sala teatralna, ale już od soboty będzie, bo w sobotę premiera musicalu Pilot i Mały Książę. No właśnie. Reklamowany jako cyber musical, co to znaczy? No to jest taki nowa, jest to pewien przełom w musicalu, dlatego że ta współpraca no, nie wzięła się znikąd. Jest to siły twórcze Broadwayu spotkały się z siłami twórczymi z polskiej strony w postaci firmy Platige Image, znanej bardzo dobrze i ze scen teatralnych w Polsce, bo współpracowała ta firma i z Teatrem Muzycznym Roma. Ja kiedyś jeszcze dawno temu tam robiłem Akademię Pana Kleksa i już wtedy nawiązaliśmy współpracę. Tak. Potem były Piloci, potem były musicale Janusza Józefowicza, w tym Trójwymiarowa Polita, ale Platige Image pracuje z Netflixem i z bardzo wieloma artystami, tworzy teledyski, reklamy i tak dalej. Jest to najwyższej światowej klasy firma realizująca animacje i wizualizacje. W związku z czym można się spodziewać, no już jak sam profil tej firmy wskazuje, że będzie to nowy rodzaj teatru muzycznego. Aktorzy oczywiście wszystko się dzieje na scenie. Dosyć oszczędna scenografia, przepiękne kostiumy i tutaj muszę zaznaczyć, że jedyną osobą z polskiej strony, która, no poza tłumaczem, ale to jakby jest zupełnie innego rodzaju funkcja, w kreatywnym zespole się znalazła, jest polska kostiumografka Agata Uchman. Bardzo się cieszę, bo bardzo cenię jej pracę i zrobiła wspaniałe kostiumy. Natomiast no, największą sensacją i nowością to są gigantyczne ekrany LED-owe, które na scenie właśnie tam w Katowicach zajmują 23 metry szerokości. Jest to nieprawdopodobna zupełnie wizualizacja. Powstawała przez kilka lat. To około 300 osób pracowało nad powstaniem tych wszystkich animacji. Natomiast no, teraz jakby nam przyświeca, odbywają się próby, już próby generalne w tej chwili i przyświeca nam taki jakby główny cel, żeby ta technika oczywiście nie stłumiła teatru, bo to ma koegzystować, ale jest to tak fantastycznie wymyślone, że to, co się dzieje na ekranach, jest jakby przedłużeniem sceny. To nie jest scenografia, to jest coś więcej. My w ogóle udajemy się w kosmiczną podróż, gdzie będziemy towarzyszyć księciu małemu, i który razem ze stadem ptaków podróżuje z planety na planetę. No, będzie się tam bardzo wiele rzeczy działo, ponieważ nie jest to prosta adaptacja Małego Księcia, tylko jest to, no tak jak sam tytuł wskazuje, Pilot i Mały Książę, czyli głównym bohaterem tego spektaklu, tego musicalu jest Antoine de Saint-Exupéry, francuski awiator, pionier awiacji, pilot, ale też no, znakomity pisarz. Ja tłumacząc teraz wróciłem do kilku jego książek, które czytałem bardzo dawno temu i pod wielkim wrażeniem jestem. Pod wielkim wrażeniem i tego, co stworzyli Amerykanie, bo bardzo mi się podoba to, jak to jest napisane. To jest bardzo zgrabnie napisane. Poznajemy chłopca, który ma marzenie o tym, żeby się wznieść w powietrze, który przytwierdza skrzydła do swojego roweru, a potem po latach zostaje pilotem, odbywa loty międzykontynentalne, co się w owym czasie wiązało z niezwykłym ryzykiem zupełnie, bo lata do Afryki, do Ameryki Południowej. No ma te swoje przygody różne katastrofy, które przeżył, między innymi na pustyni, I to stało się inspiracją do opowieści o Małym Księciu. Te historie się tutaj przenikają. No właśnie, jest pan tłumaczem, zawsze pytam tłumaczy musicali, na czym polega ich rola? Czy to jest tłumaczenie libretta, piosenek? Proszę to troszkę nam przybliżyć. To jest wszystko oczywiście, ja tłumaczę całość tekstu. No to są musicale, w których właściwie nie ma dialogów, tak jak Les Misérables na przykład, gdzie są właściwie same teksty śpiewane. No tak. W większości musicali jednak są to dramaty z piosenkami, czyli teksty mówione i dialogi i piosenki. Tutaj jest podobnie, tutaj mamy teksty dialogowane. Natomiast muzyka jest bardzo atrakcyjna, ale też całość jest świetnie napisana, więc ja byłem tłumaczem zarówno tekstów piosenek, co wcale nie było łatwe, bo to czasami jest bardzo mylące, że taka familijność musicalu się może kojarzyć z jakimś uproszczeniem. Przeciwnie, piosenki, które mi się bardzo podobają, stworzyli je Bob and Bill, taka para kompozytorów kanadyjskich, którzy współpracują no, ze znanym także i w Polsce, słynnym Cirque du Soleil. I te piosenki są bardzo atrakcyjne. Świetne melodie, bardzo nowoczesne aranżacje. To jest taki nowoczesny, wyrafinowany pop, ale z domieszkami egzotyki, bo tam mamy podróże pilota, więc jest i Senegal, i Argentyna z tangiem, i Brazylia z sambą. I to pobrzmiewa. Drugi akt, mogę zdradzić, otwiera piosenka, pieśń, właściwie duży rozbudowany numer muzyczno-taneczny Żmii. Tam pojawia się żmija, jeżeli czytelnicy pamiętają Małego Księcia. Świetne elementy muzyki Magrebu, takiej północnoafrykańskiej, takie elementy arabskie. Bardzo jest to zgrabnie zrobione, bardzo ciekawe. No, ja miałem sporo pracy przy tym, bo i konsultowałem pewne sprawy związane z pilotażem. Z pilotażem w sensie dosłownym? Fachowe, związane z prowadzeniem samolotu w tamtych czasach. Tam padają pewne komendy, pewne terminy i to tłumacz w takiej sytuacji zwraca się do fachowca. I ja tutaj miałem ułatwione zadanie, ponieważ mój zięć jest pilotem. I szybko mi wszystko wyjaśnił. Tam są sceny walk podniemnych, tam są wspaniałe sceny lotów nad Morzem Śródziemnym, nad Afryką właśnie, bo ta opowieść o Małym Księciu, ten epizod pustynny, który zajmuje no mniej więcej około połowę tego spektaklu rzeczywiście, jednak jest taką tylko środkową, nazwijmy to tylko częścią, ale śledzimy losy Antoana Saint-Exupériego, który właśnie studiuje w Paryżu, w Akademii Sztuk Pięknych, potem się zostaje pilotem, lata po świecie w lotnictwie cywilnym, a z kolei już po tej historii z Małym Księciem powraca do Francji, wybucha II wojna światowa, dostaje się do Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo zagrzewa Amerykanów do dołączenia do koalicji alianckiej i tutaj też są fakty historyczne wymieszane, jego spotkanie z prezydentem Eisenhowerem, jeszcze wtedy nie prezydentem, generałem Eisenhowerem. I tutaj to, no niestety, jak wiemy z historii, prowadzi do tragicznego końca, ponieważ Saint-Exupéry nie przeżył II wojny światowej, został zestrzelony nad Morzem Śródziemnym w 1944 roku, a co więcej zaginął. Nie było po nim śladu zupełnie. On wyleciał do lotu teoretycznie bojowego, choć właściwie jego zadanie było fotografowanie z powietrza, i ślad był po nim przepadł. I dopiero wiele, wiele lat później, no de facto pół wieku później, rybak z okolic Marsylii wyłowił jego bransoletkę, co na tyle zachęciło poszukiwaczy nurków, że w końcu w sumie znaleźli jego wrak. Jego samolot on został wydobyty, można go teraz oglądać w muzeum we Francji. I cała ta historia jakby nasza zaczyna się właśnie od tej sensacji z lat 90., że odnaleziono ten wrak i jest to retrospekcja, wspomnienie właśnie chłopca, który marzy o tym, żeby latać, i dorosłego mężczyzny, który lata i jeszcze do tego pisze książki. jedną słynną dla dzieci, która jest jedną z najbardziej znanych książek świata. Nawet znalazłem takie dane, że po tych wielkich księgach religijnych naszych, czyli po Biblii, po Koranie, jest to prawdopodobnie najczęściej wydawana i tłumaczona książka w historii. No i oczywiście są jeszcze dorosłe powieści Saint-Exupéry'ego, do których, jak wspomniałem, wróciłem, czyli Nocny Lot, Ziemia, Planeta Ludzi, która mnie szczególnie poruszyła teraz, kiedy czytałem ją jako dorosły, bo czytałem ją wcześniej jako bardzo młody chłopak, nastolatek. Wspaniała postać, bardzo ciekawa, wspaniała historia małego księcia, cudownie zilustrowana muzyką i światłem, i projekcjami, i animacją. Myślę, że to naprawdę będzie sensacyjna historia na polskiej scenie musicalowej. A jak goście z Broadwayu przyjęli nasze przyjęcie ich w Katowicach? Świetnie się tutaj czują. To też jeszcze tego nie powiedziałem, ale realizatorzy z Broadwayu pracują nad tym spektaklem, czyli mamy z Broadwayu reżysera, choreografa, scenografkę. Osoby, które tam mają w swoim dorobku współpracę z największymi teatrami, tytułami, twórcami amerykańskimi. I tutaj mieliśmy okazję przyjrzeć się temu, jak oni pracują, bo pracują trochę inaczej niż my w naszych teatrach muzycznych. Aha. Ale z kolei fachowość, profesjonalizm zrobiło wielkie wrażenie i świetnie dogadywali się z polską obsadą. To już od kilku tygodni trwa. Tak naprawdę reżyser Wes Hiler jest już w Polsce już doskonale sobie radzi z menu w każdej restauracji. Uwielbia polskie, śląskie jedzenie. Cały czas o tym mówi. I tutaj się zadomowił i on, i choreograf. Pozostali twórcy wpadali do Polski, czyli przylatywali na dzień, dwa na jakieś spotkania, na jakieś przełomowe momenty związane z próbami, a tych dwóch realizatorów, czyli właśnie reżyser i choreograf James Gray, byli tutaj przez cały czas. No i teraz już gramy w Katowicach próby z udziałem publiczności, czyli te próby kostiumowe tak zwane kiedyś i w sobotę wielka premiera. Na sobotę przyjeżdżają i producenci, i autorzy, bo tutaj mamy autora scenariusza, autorkę piosenek, właśnie kompozytorów z Kanady. Wszyscy będą w sobotę w Katowicach. Ja też tam się już wybieram, nawet jeszcze na te ostatnie próby, bo od kilku tygodni właściwie moje życie dzielę między dom tutaj pod Warszawą, a próby i Katowice. I jest to fascynująca przygoda. Ja w ogóle nie planowałem nawet w tym roku, jeżeli mogę być szczery, pracy w teatrze muzycznym, bo miałem zupełnie inne plany i mam inne zadania swoje, które odłożyłem na bok, bo prawdą jest, że oni szukali w Polsce tłumacza, rozpytali, trafiło na mnie. I ja powiedziałem, że zapoznam się z materiałem i wtedy podejmę decyzję. No więc w momencie, kiedy już posłuchałem piosenek, przeczytałem libretto, to już absolutnie wiedziałem, że chcę to robić. Nie miałem wątpliwości. Mówi pan o sobocie, jakby to było za miesiąc, a to jest jutro, bo dzisiaj jest piątek, pragnę przypomnieć. No właśnie. Ja wstaję rano, mam zajęcia na Akademii Teatralnej, bo rozpoczęliśmy rok akademicki i prosto z Akademii, prosto po zajęciach wyjeżdżam do Katowic. Taki jest mój plan na piątek. Tam są później właśnie próby wieczorne, a w sobotę już będziemy mieć mnóstwo gości i wielkie zamieszanie, ale ta atmosfera premiery, ja przez kilkanaście lat pracowałem w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Tak. I to nie ma nic, do czego można by to porównać, to napięcie, które rośnie przed premierą. I potem te emocje, te nerwy tak naprawdę, czy to się wszystko uda. Tutaj mamy ogromną technikę zaangażowaną w to, więc tutaj jakby takich elementów ryzykownych jest wiele. No, ale zgodnie z tradycją teatru muzycznego coś się musi tam wysypać, żeby nie było to nic wielkiego na premierze, a potem, że będzie z górki. O, nie wysypię się. Jestem czarownicą, proszę zaufać mi. Jeszcze może wrócę do hasła Cirque du Soleil. Oni tam też będą różne akrobacje wyczyniać? Nie. Ja tylko wspomniałem, że mamy tam twórców z Broadwayu. Mhm. Na przykład reżyser Michael Walk współpracował z Cirque du Soleil, reżyserował część ich kuza, część ich spektakli, a z kolei ta para kompozytorów, Bob and Bill, to jest pseudonim artystyczny oczywiście i oni piszą muzykę do wielu spektakli Cirque du Soleil. Oni są związani z tym wspaniałym międzynarodowym cyrkiem, bo to jest coś, co jakby łączy, wychodzi poza takie gatunkowe podziały. I też taki kolejny wspólny mianownik polsko-amerykański czy polsko-kanadyjski. Odezwała się do mnie Edyta Krzemień, jedna z gwiazd polskiego musicalu, która od kilku lat już mieszka w Kanadzie, bo właśnie po castingu dostała się do Cirque du Soleil, występuje tam jako jedna z solistek. I odezwała się do mnie wczoraj, czy przedwczoraj, że właśnie jest w Polsce i bardzo chciała przyjść na premierę i jutro się zobaczymy z Edytą. Ona już jest na stałe w Cirque du Soleil. Tutaj w Warszawie w Les Misérables grała Fantynę, występowała jako Christine, jako bardzo młoda jeszcze artystka w Upiorze, w Operze w Warszawie. Zagrała wiele wspaniałych ról, to znakomita artystka jest. I będzie właśnie na premierze. Także tutaj ten Cirque du Soleil jakoś tak nam patronuje właśnie w osobach kompozytorów i reżysera i teraz ta nasza Edytka jeszcze, która została tam gwiazdą. Fajnie. No to zupełnie jakby mi pan jakąś baśń opowiadał, bo to rzeczywiście historia z jednej strony życia Antoine de Saint-Exupéry'ego, z drugiej strony jego fantazja na temat jego małego przyjaciela z gwiazd, czyli małego księcia. Tak. Z jednej strony real, czyli to wszystko, co będziemy mogli zobaczyć w rzeczywistości, połączony ze światem, no mega, jak to mówi młodzież, mega wirtualnym. Bo rozumiem, tak, że ta cała oprawa komputerowa, no nie wiem, to wszystko, co stworzył Platigi Masz, to tak, będzie, no nie wiem, czy będzie dominowało, chyba jednak nie, ale będzie mocno współpracowało z tym, co się rusza naprawdę, co jest żywe, no nie wiem, jak to inaczej określić. No to musi mieć bardzo harmonijna współpraca i właśnie ostatnie tygodnie, kiedy już próbujemy na scenie z ustawieniem tego całego sprzętu, przebiegają pod takim znakiem, żeby wyrównać proporcje, żeby ta akcja sceniczna rzeczywiście była rozszerzana na ekranach. Pamiętamy małego księcia, on kolejne planety odwiedza, mamy królową, mamy tutaj bufona, mamy biznesmena, mamy geografa. Na róża? No oczywiście jest róża i jest cały ogród róż. Aha. Jest wspaniałą piosenkę, śpiewają róże, która po polsku będzie ma tytuł Róża to my. Bardzo mi się podobało to angielska wersja We are Rose, że jakby liczba mnoga dotyczy jedynego kwiatu, a potem kiedy mały książę poznaje lisa, który jest jego pierwszym prawdziwym przyjacielem. Notabene to jest ten bohater książki, który te najsłynniejsze bodaj słowa wypowiada, że tak naprawdę powinno się oglądać świat sercem, że oczy wszystkiego nie pokazują. To kiedy się dowiaduje od lisa, że tych róż jest tam wiele, zaczyna rozumieć unikalność, niezwykłość, wyjątkowość swojej tej jedynej własnej róży na planecie i chce do niej wrócić. To jest wspaniała przypowieść, bo takie najlepsze dzieła tak zwanej literatury dziecięcej funkcjonują na dwóch płaszczyznach. I tutaj można powiedzieć to samo o Alicji w Krainie Czarów na przykład, czy o Piotrusiu Pani. O Podrusiu Panie, tak. Nawet nasza Akademia Pana Kleksa jest też, może być bardzo, bardzo poważnie odczytywana i były takie próby przecież. I tutaj dla mnie to jest taka trochę opowieść taka nawet wolteriańska, powiedziałbym, o podróży, o poznawaniu, o uczeniu się siebie, uczeniu się świata. Przypowieść. To wszystko jest w tym musicalu. Przypowieść, tak. I to mnie to ujęło, urzekło mnie to od razu, że to jest tak fajnie, tak dobrze napisane, że właśnie na kanwie biografii autentycznej pilota, awiatora, pioniera, wariata tak naprawdę, bo to, co wyczynił Saint-Exupéry, to było naprawdę igranie ze śmiercią cały czas. I ta jego biedna żona Consuelo, która tu jest też jedną z głównych bohaterek, no po prostu odchodziła od zmysłów, kiedy on się nie odzywał, nie wracał, nie meldował, że doleciał. To wszystko mamy. Mamy tutaj właśnie wątek miłosny, mamy tutaj te wszystkie historie związane z książką, ale też kawał historii współczesnej, bo to się zaczyna na początku XX wieku, kończy w trakcie II wojny światowej. I teraz zauważyłem, przekonałem się o tym, że mamy tendencję do postrzegania Saint-Exupéry'ego jako już takiego leciwego pana, bo on tam pod koniec ma już problemy z wejściem do kokpitu, do samolotu, trzeba mu pomagać, ale to tylko dlatego, że on tyle odniósł obrażeń, miał tyle katastrof za sobą. Natomiast co jakby dopiero sobie uświadomiłem, pracując nad tym materiałem. Saint-Exupéry, kiedy zginął, miał 44 lata. Otóż to. Więc na pewno byśmy go dzisiaj nie uznali za starca, prawda? O nie, w żadnym wypadku. A jeszcze proszę powiedzieć mi, jak rysowany jest baranek? No, to wszystko, co rysuje Saint-Exupéry w swoim notatniku na scenie, my oglądamy w ogromnym zbliżeniu na ekranach. Także jest baranek i są tam też różne inne rysunki, które ożyją, ale też niesamowita sekwencja właśnie ze żmiją, momentami nawet taka, powiedziałbym, że aż straszna, bo nie dość, że mamy wielką żmiję na scenie, to jeszcze pojawia się gadzina na tych ekranach i ten chłopiec taki mały, zagubiony w środku tego wszystkiego, próbuje negocjować warunki powrotu do swojej jedynej wyjątkowej, ukochanej róży. No, żmija jest taką postacią bardzo wieloznaczną, bardzo taką złowieszczą, niepokojącą. Niektóre z tych postaci, które on spotyka na swojej drodze, są po prostu groteskowe, tak jak na przykład królowa, która właściwie niczym nie rządzi. Czego ograf, który nic nie widział, nigdzie nie podróżował, ale tylko rysuje mapy. No, wiemy, jak to książę poznawał ludzkie słabości, wędrując z planety na planetę. Och, proszę państwa, szczęśliwi, którzy nas słuchają, bo rzeczywiście opowieść pana Daniela Wyszomirskiego jest po prostu niewiarygodna. Wyszogrodzkiego, przepraszam. Przepraszam, jeszcze raz, pana Daniela Wyszogrodzkiego jest niewiarygodna i trzeba rzeczywiście pojechać do Katowic, do miasta ogrodów i przekonać się i uwierzyć. Ja myślę, że właściwie to dopiero będzie niewiarygodna opowieść, to co zobaczymy teraz na scenie. No naprawdę. Jasne, oczywiście. No, ale no, od tego jest radio, żeby opowiadać. Pewnie wszyscy tam nie pojadą, bo też pewnie i biletów już nie będzie lada moment na najbliższe miesiące. No, ale bilety będą dlatego, że my to mamy rzeczywiście grać takim systemem broadwayowskim, czyli kilka spektakli tygodniowo. Ta sala jest wynajęta na wiele miesięcy do przodu i właściwie będzie to wszystko zależało od frekwencji, od zainteresowania, ale ci, którzy będą chcieli zobaczyć ten musical, na pewno będą mieć taką szansę. Cudownie. Zapraszam. To pod tym względem także pionierski dzieło, bo zazwyczaj, kiedy o czymś się tak z takim entuzjazmem mówi, no właśnie jest niedostępne przez wiele miesięcy. A tu amerykański styl, bardzo dobrze. Panie Danielu, przypominam raz jeszcze i bardzo przepraszam za pomyłkę. Zwracam się do pana Daniela Wyszogrodzkiego. Teraz poproszę pana o to, by pan z nami się zabawił w nasze słowa klucze. Nie wiem, czy pan słuchał nas wcześniej, ale jest taki pomysł, żeby właśnie każdy gość, także państwo, którzy nas słuchają, podpowiadał nam jedno słowo, które jego zdaniem opowiada nasz świat. Tych słów już mamy katalog cały, około 30. No i my te słowa klucze potem przypominamy za tydzień, za dwa, dobierając piosenki do tych słów, interpretując je. Czy pan ma takie jedno słowo pojemne, tak, klucz? Aha, to klucz, bo ja chciałem powiedzieć klucz, bo mi się to skojarzyło z Kluczem Ptaków. Nie. To musi być słowo, no to jest filozofia, bo to jest zabawa pół żartem, pół serio. Słowa są serio, a nasza muzyka jest dobra. Ale to nie musi być rzeczownik, prawda? To nie musi być rzeczownik. No, lepiej, żeby można było to jakoś jednak ująć w utwór muzyczny później. No mieliśmy różne, no takie, nie wiem. No. Przypomina mi się piosenka, która otwiera nasz spektakl i ona mówi, co jest istotne. I przekonałem się, wracając teraz do literatury Saint-Exupéry'ego, że właśnie tak jest to słowo jego tłumaczone na polski, istotne. Jego interesowały istotne rzeczy, takie jak przyjaźń, miłość, powinność, humanizm szeroko pojęty. Dla niego to były pojęcia istotne i mi się bardzo spodobało, że to słowo właśnie było tak wykorzystywane przez tłumaczy literatury francuskiej wcześniej, przez tych, którzy tłumaczyli jego powieści i też zastosowałem to słowo w musicalu, w tłumaczeniu, ale nie wiem, czy ono się nadaje do naszej zabawy. Istotność jak najbardziej. Tak. Och, jak? No to fajnie. A po angielsku jak to brzmi? Essential. What's essential? Piosenka jest bardzo, essential, czyli tak, istotne. Tak, tak. Bardzo. Można powiedzieć, że to jest esencjonalne, takie najważniejsze i tak dalej, bo synonimów jest wiele. Ale uderzyło mnie to, że właśnie tłumacze, ci tłumacze sprzed dekad, którzy powieści Exupéry'ego przekładali na polski, używali tego słowa istotne i ja poszedłem za tym, bo uznałem, że idealnie oddaje jego intencje. On mówił o rzeczach istotnych. Cudownie. Bardzo panu dziękujemy. Bardzo nam się przyda. Zobaczymy, jak Michał sobie poradzi z tym hasłem. Pan Daniel Wyszogrodzki, tłumacz tego wspaniałego dzieła pod tytułem Pilot i Mały Książę według Exupéry'ego. Premiera jutro. proszę nie pomylić się, jutro, w sobotę. Mhm. Mhm. Katowice Miasto Ogrodów zaprasza do podróży w trzecim wymiarze jak najbardziej. No i jak tu nie wierzyć w przeznaczenie? Muzyka znów wypadła z tej alternatywnej ścieżki i do tematu rozmowy naszej z panem Danielem pasuje idealnie, bo jest ilustracją słowa marzenie. Ale najpierw, jak rozgrzewają się aktorzy pilota i Małego Księcia? Jak rozgrzewają się aktorzy? Ćwiczenia różne, śpiewam sobie takie, na przykład takie. Na przykład. Albo wio, wio, fa. Czong, czakaraka, taka, szyk, tak, czaka, taka, czong, czakaraka, taka, szyk, tak, czaka. That I'm too young.